Altri non, nin aquí, nin en Madrid. Quen vos fala non gusta nadiña da consigna "Sí, sí, sí, Altri pa Madrid", berrada por moitas manifestantes no protesto contra Altri, celebrado en Palas de Rei no pasado mes de maio. Non entendo este nacionalismo que sempre insiste en mandar pa Madrid toda a industria contaminante, como se o pobo madrileño fose culpable do que nos quede meter acá os que mandan alí. 11 anos atrás, unha boa amiga publicara o fanzine "Galicia é unha mina", no que alén de criticar que na nosa terra sega ser xeradora de enerxías, incluía alén no seu remate unha pequena reflexión sobre as nosas propias responsabilidades ao respecto, do que paso a lervos un extracto. No actual período de transformación económica, os nosos políticos venden a nosa terra a capitales estranxeiros para asegurar mantemento do seu status quo. Podemos indignarnos, por cando se vende a terra, véndese a nosa cualidade de vida, ou podemos tomar consciencia da nosa responsabilidade como consumidoras de progreso, que durante anos consentimos a exploración de máis da metade do planeta, ou apenas protestamos facendo campañas solidarias polas redes sociales para así lavar a nosa atormentada consciencia de seres privilexiados. Non nos enganemos, nos formamos parte do outro lado da economía. O estilo de vida moderno, do que case todas as occidentais desfrutamos, está moito relacionado con a capacidade humana de extraer minerais das entrañas da terra e de transformarlas. Eses minerais acompáñanos a cotío nos teléfonos móviles, nas computadoras, nos centros médicos, nos avances estéticos, na industria aérea. Así pois, rexeitar unha mina en Corcoesto, en Xinzo de Lima, implica rexeitar tamén a megaminaría en Argentina, en Mali ou no Congo. Reivindiquemos a nosa unión de pobo en luita, a resistencia á soberanía popular. Reivindiquemos a solidariedade. Non queremos industrias contaminantes na Galiza, ni en ninguna parte do planeta. E coa mesma, non queremos Altri aquí e tampouco en Madrid. Informou-vos para Radio Filispín, como choconto da Radio Raposeira. Saúde.